piłkarskiej Bundeslidze rozpoczęli 27. kolejkę. Na inaugurację w Berlinie Hertha pokonała 4-0 Union. Kwadrans na boisku Krzysztofa Piątka, oczywiście w barwach Herty. Cały mecz między słupkami Rafała Gikiewicza, no i puszczone 4 gole. Dziś zagrają m.in. o 15.30 Wolfsburg z Borussią Dortmund, a o 18.30 lider Bayern Monachium z Eintrachtem Frankfurt. A dzisiaj do gry po przerwie spowodowanej koronawirusem wrócą w Czechach i na Węgrzech. Na początek mecz w Cieplicach między Teplicem a Slovanem Liberec. Węgrzy będą emocjonować się meczem Ferencvarosu Budapeszt z Debreczynem. Ekstraklasa w Polsce, przypominam, wraca w piątek. A co z nami? Zapytają kibice siatkówki. Na rozgrywki ligowe trzeba poczekać do września, ale zachęcam do śledzenia poczynań naszych reprezentacji. Ta męska od 1 czerwca rozpocznie zgrupowanie w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Wśród powołanych jest m.in. przyjmujący reprezentacji Polski i Werwy Warszawa Bartosz Kwolek. Bardzo się cieszę z tego. Każdy z chęcią by wyjechał na krótki okres, no powiedzmy 2 tygodnie. To jest krótki okres, jeśli chodzi o zgrupowania kadrowe. Wyjedziemy trochę potrenować, przygotować się. Pewnie będzie więcej na tym pierwszym zgrupowaniu śmiechu niż jakiegoś tam ciężkiego treningu. Więc ja się bardzo mocno cieszę i się nie mogę doczekać. Na razie głosy mnie takie dochodzą, że raczej to będzie wszystko luźno z uśmiechem. Bardziej spotykamy się po to, żeby się poruszać, rozruszać po tej przerwie. Prawie 3-miesięcznej bez żadnych piłek, bez żadnego ruchu. Bardziej będzie w formie takiej gry i zabawy, ale jak to będzie wyglądać, to dopiero będę mógł powiedzieć, kiedy rzeczywiście tam dotrę na miejsce. Fajne jest to, że sama idea spotkania, tak, no bo z niektórymi zawodnikami nie widzieliśmy się przez 1,5 roku już prawie. Wszyscy się razem spotkamy, porozmawiamy. Na pewno jest nam potrzebne jako grupie, jako drużynie i z tego na pewno wszyscy się cieszą. I na takie powroty właśnie wszyscy czekamy. Także na początku czerwca, bo 4 w Szczyrku rozpocznie się zgrupowanie kadry siatkarek. W gronie 18 zawodniczek tylko 4 były dotychczas regularnie powoływane. To Magdalena Stysiak, Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik i Maria Stencel. Kolejny sport w trójce, kilka minut po 17. Pochmurno i deszczowo dziś na zachodzie i w centrum kraju. Słoneczna pogoda utrzyma się na wschodzie. Po chłodnym poranku w ciągu dnia termometry pokażą od 14 stopni w Gdańsku, 17 w Olsztynie i Poznaniu, do 19 w Zielonej Górze i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aha, a o Lidlu słyszałaś? Ceny mięsa obniżyli. Co? Mięso! Słuchajcie, podobno Lidl obniżył ceny mięsa. Tak na dobre. Ale czy dużo? No bardzo dużo. A czego dużo? No mięsa dużo i obniżyli o dużo. W Lidlu wprowadzamy wielką obniżkę cen mięsa. O 10, 13, 17, a nawet 33%. Sprawdź ceny mięsa po wielkiej obniżce na Lidl.pl. Bo teraz w Lidlu obniżamy ceny mięsa na dobre. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm.

Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Pilnik. Dziękuję Państwu za dotychczasową obecność i proszę o pozostanie z nami przynajmniej do godziny 10. Talking Heads and She Was. Mamy 18 minut po godzinie 9, to teraz powiem Państwu, co dziś jeszcze przed nami w Trójce. Dzisiaj w Trójce. I tak też o 11.45 zapraszamy na kolejny odcinek Solaris Stanisława Lema. Czytają Arkadiusz Jakubik i Eliza Rycembel. O 13.15 zapraszają z kolei pan Sułek i pani Eliza, czyli Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski oczywiście. I teraz jeszcze na innych antenach Polskiego Radia o 20.30 Marcin Majchrowski poleca operę Pod gwiazdami, a w niej dziś Zygmunt Noskowski. Zemsta za mur graniczny. Opera w czterech aktach. To propozycja dwójki. Jedynka zaprasza na Wakacje z duchami Adama Bachdaja. To powieść dla dzieci, rodziców i dziadków o 10.35, a o dziś o 14.50 z archiwum Polskiego Radia Joanna Chmielewska Lesio. W wykonaniu Ireny Kwiatkowskiej oczywiście. To są propozycje, kilka oczywiście też wybranych dla Państwa z różnych anten Polskiego Radia. Zapraszam Państwa do tego, żeby pozostać z nami.

Led Zeppelin i All My Love, 25 minut po godzinie 9. Państwo piszą. Ogrom Państwa pisze. Bardzo dziękuję każdemu z Państwa z osobna. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z Państwa, nawet gdybym chciała, ale zauważam to i jesteśmy Państwu za to ogromnie wdzięczni. Przeczytam jeden mail. Nie chcę jakoś specjalnie wyróżnić żadnej osoby. Wszystkich na pewno nie uda mi się przeczytać, ale tutaj jedno zdanie na koniec ujęło mnie niesamowicie, więc właśnie ten mail przeczytam. Od ponad 30 lat mieszkam za granicą, od ponad 50 Trójka jest moją ojczyzną, źródłem wiedzy, radości, smutku, przyjacielem. Dziś jestem fotografem, przy komputerze spędzam wiele godzin i moim towarzyszem zawsze jest i była Trójka. Dzięki panu Kaczkowskiemu otwierałam uszy i serce na czarodziejski świat dźwięków. Lista przebojów była zawsze wydarzeniem, takim cotygodniowym festiwalem różnorodności. Uczyłam się mądrości też od pana Bugalskiego i wrażliwości od Ani Gacek. Zarywałam i nadal zarywam noce, słuchając Oli Kaczkowskiej. Nie sposób wymienić tych wszystkich cudownych ludzi, którzy mieli i mają ogromny wpływ na moje myśli i życie. Przepiękna pani Dobroń, magiczny Teheran i Bartek Gil, teatralna Baszka i miłość mojego życia pan Wojciech Mann, któremu nawet zaoferowałam nerkę, gdyby potrzebował. Dziękuję Państwu za ogrom tego wsparcia. Tak wiele jest w Państwu tego ciepła. Bardzo za nie dziękuję. Są Państwo po prostu niesamowici. Together. Adele i Skyfall, a na zegarze w 9:30. Nad Polskę zacznie napływać cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze polarne morskie, a więc nieco cieplej, ale w sobotę i niedzielę zachmurzenie przeważnie duże, na krańcach wschodnich tylko małe i umiarkowane, na zachodzie i w centrum kraju okresami też opady deszczu. Na zachodzie będą także lokalnie burze. A temperatura maksymalna od 14 stopni do 18 nad samym morzem oraz w regionach podgórskich około 13. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, czasami też porywisty. A ciśnienie w południu. Południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie powoli spadać. Ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Program trzeci Polskiego Radia. Serving USA. And hang your keys and fall inside. The Beach Boys i Surfing USA za 25 minut, godzina 10. Przed godziną 10 właśnie jeszcze zajrzymy na moment do świata filmu. Ryszard Jaźwiński rozmawiał z Emilią Mazik, dyrektorką Shortwaves Festival, na temat krótkich propozycji filmowych, które można znaleźć w sieci. To za kilka minut je Państwu przedstawimy, ale swoją drogą, jeżeli Państwo mają też takie, którymi chcieliby się podzielić z innymi, to bardzo zachęcam. Niezmiennie do godziny 10 mój mail jest dla Państwa wciąż aktywny. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. Jamiroquai i Cosmic Girl. Trójka poleca. Wśród wielu teraz propozycji filmowych w internecie znajdziemy też te dotyczące krótkiego metrażu i o nich właśnie z Emilią Mazik, dyrektorką Shortwaves Festival, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W sieci możemy oglądać również teraz filmy krótkometrażowe. To jeden z tych festiwali, który miał się w tym roku wiosną odbyć i na razie się nie odbył. Tak, niestety w związku z epidemią musieliśmy edycję marcową festiwalu przełożyć na sierpień. Natomiast to jest bardzo długi okres, te 5 miesięcy oczekiwania na edycję festiwalu, więc przygotowaliśmy ofertę dla widzów w wersji online, w wersji bezpiecznej i w duchu zostania w domu, mianowicie Shortwaves Online. Do kiedy te krótkie filmy będziemy mogli oglądać? Jak wiele? Nasza propozycja to 7 polskich krótkich metraży, które są dostępne na portalu ninateka.pl do 25 maja. To jest w zasadzie propozycja prezentująca pełne bogactwo tego medium krótkiego i zwięzłego, ale bardzo pojemnego, ponieważ będą dostępne, czy są już dostępne filmy animowane, filmy dokumentalne, 2 filmy fabularne, a także nawet krótkometrażowy teledysk, który także w tej kategorii się mieści. To bardzo istotne, te filmy mam prezentowane w formule konkursowej, a więc widzowie z całej Polski albo wręcz z całego świata mogą głosować na wybrany tytuł. Autor tytułu, który otrzyma najwięcej głosów, otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2000 zł, a wśród widzów wylosujemy karnet na edycję marcową festiwalu Shortwaves. Jakie jeszcze tytuły pojawiły się w tym zestawie? Jacy autorzy? Mamy tutaj z jednej strony twórców niezależnych, a także absolwentów, absolwentki szkół filmowych. Zobaczymy m.in. dokument Oko Boga w reżyserii Igora Kaweckiego. Bardzo piękny obraz prezentujący, gentryfikujący się w niezwykłym tempie Kraków. Zobaczymy na przykład krótkometrażową fabułę Synchronizacja w reżyserii Anny Kasińskiej. Film, który gra bardzo mocno z filmem Sex Misja. Jest to wyobrażenie świata pozbawionego mężczyzn. Taka bardzo futurystyczna wizja. Ale na przykład jeśli chodzi o animację, zobaczymy animację Deszcz w reżyserii Piotra Milczarka. Bardzo ciekawa, 5-minutowa, dosłownie krótka animacja o komediowym charakterze. Pełna selekcja, wszystkie tytuły są dostępne na naszej stronie internetowej www.shortwaves.pl. No i również do poniedziałku na stronie ninateka.pl. Tak, absolutnie. Wszystkie 7 filmów jest tam dostępne. Zachęcamy także do brania udziału w rozmowach z twórcami, które są z kolei codziennie o godzinie 20 w mediach społecznościowych festiwalu Shortwaves. Wszyscy twórcy przyjęli nasze zaproszenie do rozmowy. No ale jednak mimo tych obecnych trudności mogą Państwo zapraszać na Shortwaves Festival, tylko nieco później. Tak, planujemy 12. edycję festiwalu w Poznaniu. Myślę, że to jest bardzo dobry termin, kiedy już będziemy mogli z jednej strony korzystać z możliwości organizacji kin plenerowych, z drugiej strony otwarte będą już także kina w Polsce, więc być może w nowym reżimie sanitarnym, ale spotkamy się właśnie w Poznaniu, gdzie ponad 250 filmów krótkometrażowych będzie prezentowane. A dokładny termin festiwalu? 18-23 sierpnia tego roku. With your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, we got to hide it from the kids. Cuckoo, ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Mrs. Robinson, a wracając jeszcze do tego, o czym mówił Ryszard Jaźwiński ze swoim gościem o festiwalu Short Waves Festival, to jest też wersja online tego właśnie festiwalu, a dokładnie Short Waves Online właśnie. To konkurs polskich filmów krótkometrażowych w Ninatece i w tym konkursie mogą Państwo właśnie wziąć udział. To wszystko w ramach akcji Zostań w domu. Zapraszają właśnie Ninateka. Zaprasza do wzięcia udziału w wirtualnym konkursie filmowym dla widzów z całego świata, a filmy konkursowe są dostępne w serwisie ninateka.pl od 20 do 25 maja, więc jeszcze chwila. Będą Państwo mogli zobaczyć w ramach konkursu takie filmy, krótkie formy, jak na przykład animacja, dokument, fabuła i eksperyment, aż po teledysk. Będzie można też zobaczyć filmy, które miały swoją premierę na Short Waves Festival 2020 oraz najlepsze produkcje z ostatnich lat. Widzowie wspólnie z organizatorami będą mogli zagłębić się w świat hip-hopu, na przykład takie podróże po polskich osiedlach, sprawdzić też, jak działa ludzka świadomość, zajrzeć do alternatywnej rzeczywistości bez mężczyzn i poznać Olafa, który odkryje przed wszystkimi centrum świata. To wszystko na stronie ninateka.pl. Konkurs czeka na Państwa do 25 maja. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól w ciepłe babie lato. Kości grzał, a innym razem lasy kosił. Spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Powoli będę się z Państwem już żegnać na dziś, mam nadzieję. Przyznam Państwu tak na koniec, że wczoraj odebrałam taką lekcję o 19.07 doceniania codzienności, bo nigdy nie wiemy, czy coś, co trwało przez 1998 tygodni, nawet jeśli tak długo, to czy wydarzy się i po 1999 raz. Dziś przyszłam tutaj z drżącym sercem i z kostniałymi rękami, które chyba takie pozostaną już na długo. Ale bardzo Państwu dziękuję za Państwa maile, za Państwa SMS-y, bo one pokazują nam, jak bardzo potrzebujemy teraz być razem. I to Państwo, nie mam wątpliwości, są teraz największym skarbem tego radia. Proszę z nami zostać. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękuję bardzo za dziś.